Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 8 lutego, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Liderzy Solidarnej Polski zapowiadają kolejne etapy reformy sądownictwa. Mają dotyczyć zmiany struktury sądów. Platforma Obywatelska ma nowych wiceprezesów. Partia stworzyła też Radę Polityczną, która będzie doradzać liderowi. W sporcie Trójki o skokach Polaków w Willingen. Kolejne etapy reformy sądownictwa zapowiedzieli liderzy Solidarnej Polski, którzy spotkali się dzisiaj na konwencji programowej w Warszawie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że obecna struktura sądów jest zbyt rozbudowana i konieczne są zmiany. Zmianę w postaci spłaszczenia struktury, likwidacji tej rozbuchanej struktury sądownictwa, wprowadzenie dwóch instancji, jednolite stanowisko sędziowskie i łatwiejsze drogi awansowe dla sędziów pracowitych, rzetelnych, których mamy ogromną ilość. Znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy wpływowa grupa sędziów w obronie własnych interesów wypowiedziała posłuszeństwo ustawom i konstytucji. Tak z kolei mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak dodał, sędziowie za zakładników zdecydowali się wziąć miliony Polaków. Dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym manifestowano w obronie reformy sądownictwa i domagano się dalszych zmian. Demonstracje zorganizowały kluby Gazety Polskiej. Nowy zarząd ma Platforma Obywatelska. Wiceprzewodniczącymi zostali Ewa Kopacz, Tomasz Siemoniak, Bartosz Arłukowicz i Rafał Trzaskowski. Dzisiaj zebrała się Rada Krajowa PO. Zdecydowano także o powołaniu Rady Politycznej, która ma pełnić funkcję doradczą i na której czele stanie Grzegorz Schetyna. Podczas wystąpień szef ugrupowania Borys Budka mówił, że niedawne zmiany dały Platformie nową energię. Te dobre zmiany, jestem przekonany, mogą pokazać tą wielką zmianę w Polsce i ta zmiana w Polsce rozpocznie się już w maju, mówił polityk, odnosząc się do daty wyborów prezydenckich. PO do wyścigu wystawia Małgorzatę Kidawę-Błońską. 5 nowych przypadków koronawirusa we Francji. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie rządu. Nasz korespondent Marek Brzeziński jest w Paryżu i ma najnowsze informacje. Szefowa resortu zdrowia zapewniła, że choroba nie zagraża życiu 5 osób, u których stwierdzono obecność koronawirusa. Minister Agnès Buzyn wyjaśniała. Chodzi o 5 obywateli brytyjskich, 4 dorosłych i dziecko, którzy przybywali w Singapurze. Stamtąd przyjechali do Francji na krótki pobyt w stacji narciarskiej w Contamine w Alpach, w Wysokiej Sabaudii. 6 innych osób mających kontakt z zarażonymi koronawirusem zostało umieszczonych na obserwacji, mówi dyrektor francuskiego Centrum Zdrowia Jérôme Salomon. Chodzi o osoby, które były w odległości około metra od zarażonych, które dzieliły z nimi pokój, siadały do posiłku przy tym samym stole, przebywały w tym samym miejscu. We Francji stwierdzono 11 przypadków zarażenia koronawirusem. Stan jednej osoby określany jest jako poważny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A w Polsce dotąd nie ma żadnego zachorowania na koronawirusa. Pacjent, który leczony był w Szczecinie, nie jest chory. To samo dotyczy grupy 30 Polaków, którzy zostali ewakuowani z chińskiego Wuhan. Badania przeprowadzono u nich dwukrotnie. Za każdym razem nie wykryto wirusa. Ponad 200 rycerzy walczyło o zamek w Tykocinie na Podlasiu. Byli wśród nich rekonstruktorzy z Polski i z zagranicy, którzy walczyli na szable i strzelali z muszkietów. Bardzo fajne. Rycerze wojny, dzieci lubią takie rzeczy, ale przy okazji trochę się tłumaczy, to dziecko zaczyna poznawać tą historię. A Michał patrzy, mają czerwone buty, a pyta się, dlaczego czerwone buty? Bo szlachta miała w tamtych czasach. Jesteśmy z Trzewa spod Gdańska, reprezentujemy autorament zachodni. Też. Są to Polacy, którzy byli ubrani na styl zachodni. Jest przebrany za muszkietera, pełny kirys, żywa stal, no i oczywiście muszkiet. A rekonstruktorzy przedstawili bitwę z 1657 roku. Zamek Radziwiłłów, sprzyjających Szwedom, został oblężony i zdobyty przez siły hetmana Sapiehy. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Trwa konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. 7 Polaków przystąpiło do pierwszej serii, w drugiej wystąpi tylko 3, ale za to jest bardzo dobra informacja, bo Kamil Stoch jest na prowadzeniu, jest na pierwszym miejscu. Do tego 9 jest Dawid Kubacki, a 10 Jakub Wolny. Czekamy na rozpoczęcie drugiej serii. W piłkarskiej ekstraklasie w starciu drużyn walczących o utrzymanie Korona Kielce zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Dziś jeszcze o 17.30 zagrają Lech Poznań z Rakowem Częstochowa oraz o 20.00 Wisła Kraków z Jagiellonią Białystok. W ligach zagranicznych Krzysztof Piątek poluje na drugą bramkę w Niemczech, tym razem w Bundeslidze, gdzie Hertha Berlin gra z Mainz i przegrywa 0-1. W Premier League efekt Carlo Ancelottiego wciąż widoczny. The Toffees pokonali 3-1 Crystal Palace. Grają piłkarze, nie próżnują siatkarze. W plus lidze czwarty w tabeli Jastrzębski Węgiel pokonał szósty w tabeli Trefl Gdańsk 3-1. Za około 10 minut w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych PGE Vive Kielce zagra na wyjeździe z Montpellier. Rywal mocny, przekonuje Mariusz Jurkiewicz. To jest bardzo dobra drużyna. Wbrew pozorom i wbrew opinii wielu ekspertów, to nie jest średniak europejski. To jest drużyna, która nawet bez swoich liderów potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. Dlatego doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że to będzie bardzo, bardzo trudny mecz. Tym bardziej, że na swoim terenie są, wiadomo, jak każda drużyna, silniejszy niż na wyjeździe. A Kielczanie po 11 kolejkach zajmują trzecie miejsce w tabeli. Lider to Niemcy z Kiel. W Luksemburgu w Fed Cupie w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej grały nasze tenisistki. Polki w czwartek bez problemów rozprawiły się ze Słowenią i Turcją. A dziś Iga Świątek i Magda Linet pokonały Szwedki. Odpowiednio Miriam Björklund i Johanne Larsson. To zwycięstwo daje naszym awans do kwietniowych baraży. I jeszcze informacje ze stoków narciarskich. Francuz Clément Noël wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata w Chamonix. Norweg Henrik Kristoffersen dziś nie startował, ale utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Panie rywalizowały w Garmisch-Partenkirchen w zjeździe. Wygrała Niemka Victoria Rebensburg. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Amerykanka Michaela Schifrin, która z powodu śmierci ojca wycofała się na jakiś czas z rywalizacji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie i ciepło w całym kraju, 11 stopni w Szczecinie, 10 we Wrocławiu, Jeleniej Górze, 8 w Poznaniu, 6 w Krakowie, 5 w Lublinie, Rzeszowie. Najchłodniej w Zakopanem 0 stopni, a w całej Polsce bez opadów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olive Labs. W trosce o oczy Polaków. Tylko teraz w Biedronce. Winylowa kolekcja. Płyty winylowe w cenie 39,99. Greta Van Fleet, Florence and the Machine, Queen, U2, Dire Straits i wiele innych. Winylowa kolekcja. Już w Biedronce. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Ważna od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Tak.

Kiedyś mówiliśmy, że to jest zespół, który nagrywa najkrótsze piosenki świata. Zwłaszcza kiedy prezentowałem materiał z ich debiutanckiej płyty Pink Flag z 1977 roku Wire. Powrócili na albumie Mind Hive. Dwa fragmenty tej płyty za nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak jak i po 16, tak jak i teraz zapraszam Państwa bardzo serdecznie na portale, portal facebookowy, na przykład na portale Polskiego Radia oczywiście również. Można przeglądać nasze strony dowoli, w tym stronę Trójki. No i na profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357 i mój. Tam wirtualne listy obecności do podpisywania. I dziękuję Państwu za tak obfitą, mocną obecność po drugiej stronie odbiorników. Aha, jeszcze mail piotr.kastelmach@polskieradio.pl. Oczywiście jestem do dyspozycji. Nowości 2020. Gil Scott Heron i jego muzyka, która znowu została pięknie zinterpretowana. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? Forget. Does that mean big, small? snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have to voice reason. Scott Heron, jego muzyka, zwłaszcza płyta I'm New Here, wciąż daje twórczy asumpt do tego, żeby ją interpretować, przerabiać, urozmaicać i podawać, no tak chyba trzeba powiedzieć, mimo że to duże słowa, nowym pokoleniom, które są zakochane czy zakochują się w muzyce. W 2011 roku zrobił to Jamie Smith z duetu XX. No a teraz ten album się ukazał wczoraj. Zrobił to Makaia McCraven, czyli chicagowski, amerykański muzyk, producent, twórca sampli i człowiek, który, jeżeli chodzi o produkcję i interpretację takich klasycznych dzieł, no coś na ten temat, czy nawet nie tylko coś, wie. Cały album jest zatytułowany We Knew Again, Room Janine by Makaia McCraven. To trudna nazwa, ale takie, tak to jest zapisane. Polecam Państwu bardzo gorąco i Gil Scott Heron, no i jego interpretacji, inaczej interpretacji jego muzyki w nowych opracowaniach. Bardzo się dobrze tego słucha. I'm New Here to utwór przed chwilą. Za 23 minuty po godzinie 17. Jeśli chodzi o miniatury na dziś, no to teraz taka klasyczna. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. No i to się okazuje, że jeszcze nie wybrzmiał dobrze top wszechczasów ten ostatni, bo dziś miałem przyjemność długo korespondować z panem Jerzym na temat wyników ostatniego topu, które wciąż jeszcze zaskakują i dla niektórych z państwa są może nie tyle nie do przyjęcia, ile do dyskusji, są asumptem do dyskusji, no i właśnie taka dyskusja się wywiązała. A gdyby tak Riders on the Storm w 2021 roku było na miejscu pierwszym, no to już wszystko od państwa zależy. People Are Strange, Jim Morrison, The Doors z płyty Strange Days z 1967 roku. Piękne czasy. Mark Almond, raz jeszcze zapowiadam spotkanie z artystą, on udzielił Trójce wywiadu i ta rozmowa w całości za 2 tygodnie. Siren, could it be you, be you? In my dream, I saw eyes of a girl. Tak było na płycie Unchained z 1990 roku Desperate Hours. No a tak jest na jego najnowszym albumie. Say the party's over is when it really begins. So I'm kicking out the virtues and saving all the sins. Go bathing in the light, fantastic, thrilling risks when times are drastic. Silver, gold or simple plastic always turns me on. On the glasses, cigarette burns on the table. I couldn't stop the party now, even if I were able. You know life will only let you down if your dreams are mink and sable. When all your soul is hustler's golden deeds under the table. No powiedzmy, że to w dalszym ciągu ten sam kącik zaczęty dzisiaj w pierwszej godzinie, czyli gdzie są chłopcy z nie tak wcale odległych lat. Mark Almond, utwór Chaos, a teraz... przyznam, że jakoś nigdy nie było we mnie zgody na to, żeby ten utwór skracać, a on jednak w wersji singlowej skrócony został. Ale tutaj w całej okazałości tak się zaczyna zresztą płyta This Is My Truth, Tell Me Yours. Myślę, że w naszym, w kilku osób w radiowym życiu tutaj przy Myśliwieckiej 357 płyta bardzo, bardzo ważna. Manic Street Preachers, a tak brzmieli po latach. Jest taka składanka, jest zatytułowana Sounds of the 80s Volume 2. Ukazała się w 2016 roku. No i tam się dzieją cuda. Jamie Cullum na przykład, Everybody Wants to Rule the World. Na przykład zespół The Feeling, Road to Nowhere. Na przykład Stereophonics, The Boys of Summer. No i jest Manic Street Preachers z tą przeróbką Feels Like Heaven. Polecam bardzo gorąco. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o Maników i utwór Everlasting, chciałem dodać, że moim zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych teledysków ery, jakby ją nazwać, post-MTV. O, może tak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut jest godzina 18 pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Teraz po raz drugi dziś Kraciasty Kącik. Denerwujcie, on już tu przyszedł. On już tu jest. O wszystkim opowiemy, wszystko przedstawimy po godzinie 18, bo wtedy będzie Kraciasty Kącik, część trzecia i najbardziej obszerna. Natomiast ja pamiętam, kiedy moja z nim przygoda się rozpoczęła. Rozpoczęła się właśnie od tego utworu Where Do We Go. Leżała z naklejoną taką małą karteczką samoprzylepną na płytę informacja, że to jest dla mnie płyta i żebym sobie tego posłuchał. Pamiętam, włączyłem, przesłuchałem intro, ono sobie tak przeleciało ładnie, no i później zaczął się śpiew. Pierwsza reakcja, nie będę oryginalny, ale wariat. No i poszło. Sosnowski, Where Do We Go, a premiera jego nowego singla i coś pewnie powie też o nowej płycie, która już wkrótce, już wkrótce, po 18. Teraz wracamy do Piotrka. Pete Yorn. We'll see it through. Tak, wiadomo, że za kilkanaście dni na przykład skończą się wakacje, że już trochę będzie inaczej, że czas bez troski sobie może zbyt brutalnie pójdzie precz. No a tu się okazuje inaczej, a tu się ukazuje. O, to jest dobre słowo. Tu się ukazuje płyta z takimi między innymi piosenkami. To pamiętam, tak było w 2006 roku. Nightcrawler, jego album, chociaż jeżeli chodzi o Pete Jorna, najczęściej chyba prezentowanym albumem, czy płytą, z której sięgaliśmy jego, był Music for the Morning After. No ale Nightcrawler dzisiaj jako przypominajka przy Myśliwieckiej 357 i kolejny utwór z tego wydawnictwa, czyli Ice Age. Przed chwilą zapraszam, bo lista obecności wciąż się wydłuża na profilu audycji Myśliwiecka 357 i na moim profilu facebookowym. Tam można wchodzić i oczywiście w dalszym ciągu się pięknie odhaczać, dawać sygnał, gdzie słychać trójkę i gdzie państwo jej słuchają. A my wrócimy z Sosnowskim i z innymi niespodziankami muzycznymi na pewno po godzinie 18. Autopromocja. Śpiewa, że nie umie się bawić i że zazdrość jest jej grzechem. Śpiewa doskonale w języku angielskim i mocnym, charakterystycznym głosem. And the envy is my sin. Od pierwszych taktów wiadomo, że mamy do czynienia z artystką kompletną. Agata Karczewska pojawi się na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. Z całego serca zapraszam na transmisję tego właśnie koncertu Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Wnusiu, jak ja kiedyś zabalowałem w karnawale, to dwa dni mnie w domu nie było, no. A jak ja zaszaleję, dziadku, to aż do lipca. Zaszalej w karnawale zero rat w euro i nie płać aż do lipca. Na przykład 4K Ultra HD, 70 cali, Philips Ambilight za 2999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POP Pay na pko.com.pl lub w aplikacji POP Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl łamane na konto. Bolące zatoki, zapchany nos, zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy.